الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة سواد کے اول مضامین مقاصد عالیو قرآن کریم شرافت او عظمت بیان شو چو القرآن ذی الذکر ابیا اور پسید منکرین و حال فی عزت و شقاق چو دیر پا دشمنے کی او پا سختے کی او بیا ردکو پا شرک باندی نو مشرکین او مذهب یې بیان کو چری په توحید باندې ډیر خپه دي. اجعل الالهه تعالی واحده موږ ټول خدایان یې وی تاسو نسکلو او بیا ورپسې زواجرو چلاوی کسو سو طاقت هم کی دی نو خی جائے کنا کسو زور در سرئی سبادشاہی او سلطنتی او سکول شین ہوکے اللہ اخپل ارادہ کلی دا جہ حق با دنیا کی اخکار کئی او باطل با ختمی او جدا زباغی باندی خوشحالا نئے نخپل طاقت استعمال کئے فلیرتقو بالاسباب او بیا اور پسی تسلیوا پیغمبر پاک لا چکار سکئی او ہر سوئی خود صبر کوا او دا غید پاره واقعا داود علیہ السلام بیان کړه دیکھ دا اللہ ډیر لوی حکمتی اگر که ظاهر کې انسان په پته نه پوهیږي چې مخکې خو د مشرکانو حال بیان شو اغی دا اللہ زورنه ورکړه چې زما په توحید باندې خپه یې یو موٹی خلق حلاک باهم کم عادیان سمودیان یاد کے فرعونیان او بیا نبی علیہ السلام تا دا صبر خبرو فلیکن داود علیہ السلام واقعی پا کیٹی را اگدہ بیان کلا چی دا دید آگیو بل سرسم و ناسبتو دا قرآن کریم خپل انداز دے حکمت باندی اللہ کوئی گی قدی ٹولو تا دا دعوت طریقی ویلشی دا اللہ دعوت دیر طریقی دی نو کلے طریقہ دغی چی عقلی دلائل پیش کئی کلے دائی چی نقلی دلائل پیش کئی انبیاء و واقعات کلے طریقہ دعوت و تعلیم دائی چی مثالون بیانی پا مخبان دی چکو پا دیبان دا خلق پیشو کله طریقه دای چې زورن ذکر کوي چې من ازلم زورنه ذکر کوي. او کله طریقه دای چې یو واقعیا په کې ذکر کې ناشنا او یې کې سړی حکمتونه یو مطلبونه یو باریکاتی دغه دا مطلب دی الله رب العزت چې دی خډیر په دشمنی کې دی اډیر په زور کې دی حضرت علی او پیغمبر حال بیانوما چتا زو اسی سشته نه سره او دمره مقابله کوي دشمنه کوي پتش لاس باندې از د سره نشتا صرف د خلی زورم دی او داسې انبیا الله دنیا کې پیدا کړو چې پیغمبرانو امبات شانو اللہ دا غیظ بادشاہ مضبوط والے بیانی دا غیظ معجزات بیانی چی غرونو بہت سر سناوی مارغانو بہت سر سناوی نا غیظ ہو چری دشمنی نو کلی غیظ خود اللہ دا حق مقابلی نوی کلی بلکہ کہ اللہ پاگی باندی سے امتحان کلیو نو خر را را کہ آن و آنا پسجدہ پریواتو اللہ تے رجوع کلا اجاری سرد دمر علی سلطنت نا او دمر علی مرتبہ نا اللہ تعجز کی نتا سولی نہ کاوے چې ورکه په دیوان نی پوشو ادا خپل لویو تکبر او کبر یې پرې خود شرمنګ سیو اذا سوا قائد سليمان عليه السلام دا ټول دعوت طریقې دي ځکه الله دې زکه دې قران عظیم الشان تعریف ذکر کومینس کې چې انسان فکر کین مخ کې ورستو ته هیڅ قسم لا صفته نه لګي معلومات نه کیږي چ واقع شروع داود علیہ السلام او رستو سلیمان علیہ السلام امینز کے اللہ وی کتاب انزلنا الیک مبارک دای عظیم شان کتاب دے زکا چ مون نازل کړی دے تا تا او دی کی مون د خپل طرف نا ډیر خیر اچولې ډیر برکاتم پکې چولې دی د دنیا او د آخرت رحمتونه او برکتونه الله په دې کې جمع کړي دي مبارکون د قرآن تعریف وکړه او صد پار نازل شوه دي لیتدبروا آیاته دې پار چې د خلق سوچ او فکر وکړي ډیر ډونګه سوچ او فکر وکړه د قران په دې آیاتونو کې د ندی ویلې چې د دې دا حروف او شماري چې سولاکه حروف دې په دې کې د دې دا زور او زیر او شماري چې قران کې څومره پیښونه دي څومره زور دي څومره زیر دي څومره خلق ځان له پدې دماغ خراب کړی پدې کې څومره کلمات دي الله دې دې پار نه چې تاسو یې حرفونه شمارې تاسو یې کلمې شمارې یې دا وصیت کې دا الحمدنا تر وناس پوری او دا وصیت کې چې فخر پې کوي حسن خیرت چیر قاری سے الحمد نشو روک لدر والناس پوری یو حرب پکی پاتے نشو یو حرب پکی غلط نشو دا دید پار نازل شیو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی تفسیر کشافم چی دقا بانده چی بدی پخر کئی چی مانه یو حرب پاتی نشو نو ٹولتی نا پاتی شو چی دا صرف دا سیاد کرده ابو مطلبی نا پوئی گی چی دی کسو دی نو دا یو حرب نده ویلی ایسی بوئی چی ما تا ما دا الحمدنا ترون ناس پوری وی او یو حرب غلطی ران ندر آغلی نو اللہوی یو حرب تیم ندی ویلی نو چی با مطلبی نپوئی گی چی قرآن کی صدی اصن ندی تا خودی دی پار نازل شیو لیت دبرو چی دبا گی تدبرو کی چی دا آیات نبا خوزی نا آیات سر و دیر وقتی رہ بیا بیا پیرازی بیا بیا پیرازی چی پوانا شو ما دید پار اللہ نازل کلو چی مند موخا کوٹی ناو پریوزی دا خو دید پار نو نازل شو چی مند موخا چی ختمی کا چی زر خلاص شی نا دیکھ سوچ و فکر دا دی خبری چرا دا آیت چا اللہ ذکر کن نو دیکھ اغد اخپل وحدانیت بیانو کن چی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ طول العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز تغسی آیت راشی نو سو چکا چی دی کی سووی دے دا خپل وحدانیت تا پار یو عقلی دلیل بیان کو چی دا واحد لا شریکیم او زمان دا وحدانیت دلیل دادے چی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارضیم اسمانونا میں تابی کری دی زمکی میں تابی کری دی نراس پوک میں غرونه او دریا ابو نوش پارواز ده ذکر کړی دا خدای الله د وحدانیت دلیل نه دی پکې وره عقلی چې ویلي چې دې کې خپل عقل صرف کړي خپل عقل چلوي او د الله عظمت نه معلوم کړي چې دمر لوی ذات ته کله به په خپل وحدانیت باندې نقل پیش کړی د پخوانو انبیاءونو دیو نبی واقعیا به ذکر کړی یا دیو قوم حال به بیان کړی درځې لپاره چلاوی وګوره واقعات وګوره پخوانی کله به مثال بیان کړی ډیر د حکمتونو ډک مثال چاوی سره خبر واضح شي او عقل کی راشی نو مثال لذیذ پار بیانی چی دا خلق و عقل کی خبر نرازی نرازی اللہ دیو خبر نفرت ذکر کی قباحت بیانی سمی ذکر کی او خلق وی دیر دور گناہ پکی نئی کنا اللہ رب العزت و تا دی مثال پا طور باندی ہوئی چو لا یغتب بعضکم بعضا ایو حب احدکم این یاکل لحم آخیه میتن دیو بالغیبت مکوئے دیر لے گناہ دی او مثال اس دی اللہ ویتا صدا خوخوئے چی دی مر رور خوخوئے دا او تاسو دا واخه خره غمر دې کنه تر دې لپاره چې دې پزړ کې دې خبره نفرت پیدا شي او کرکته نو کی دا ګناه پری دي دا عمل او ته پزړ کې بد کار شي کله دې لپاره مثال پیش کی دا تدبر بی پا قرآن کی مدی سر با انسان پا علم کی اضافہ رازی کل بداسی آیت براشی چت با حیران شی تدبر بکے کنا لکه څنګه چې صحابه کرامو په وخت کې هغه زمانہ کې با یو تن تلاوت کونو تدبر به کونو وبن خط نو قران به ټاپ کو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په حق کې راضي چې تلاوت کاو کاو سورته انبیاء کې یونس علیہ السلام واقعا پکرالا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یسو جی کونو ویچی یونس علیہ السلام وی گمانو کو چلا پماند قادر زمد دی قومنا نو پا دی که عمر آگیر شو جور بسی اپلی شو نو دار آلو چه زحابا مغاز بی بن دیر پا غصا کی لار تا لانا خپا شو چه دا عذاب وعده اکڑی و عذاب رانه ده نجور بسیع پلشنو اینی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام زان تظالمو یخ خدایتو را گیر شو پکی چه دا خویو مشکلات ندی دیرو مشکلاتو کرا ده نو اتفاقی خبروان چ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دغه وخت کې دغه ملاقات لرلو هغه ته وی شکر دې چرالي ولي په دې قران چپو والما چپو راګیر کړم او د خپل ځان د خلاصي لپاره بل لار نوینم بغیر ستانا ولی بداسی تلاوت میکاو دار عالم خلر عالم چیونس علیہ السلام گمانو که چی اللہ پماند قادر اللہ یقدر علیه راغل ابن عباس سے بہت ہوئی چکورا دا دی لفظ پا عربی کڈیر مانی دا ایواز دا قدرت نخونه دی بلکه دا دا قدر نده او قدر ویلی شی سخته تا تنگوالی تا دلتا که مانا دا قدرت نده یونس علیہ السلام گمانو کو چه اللہ ما بانده سخت نراولی اللہ ما باندے تنگی نراولی پا دنیا کی دکا قرآن بلدے وی کنا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر چالے پا دنیا کی اللہ کلاو رزق ورکی او چالے ڈیر پا سختا پا اندازہ باندے ورکی ویدا خدا دے دا مانا دا قدرت مانا خوندا ادا سے نوری والے حلق لو نغاو ته دعا وکړه چې الله دې تاسو د سې مصیبتو نخلاص کړي لکه څه چې دې مشکلاتو نخلاص کړو نو قران کې ډېر آیاتونه دي چې انسان لراشي او فکر پکې کینو کله او پکې راګیر شي نو چې تاسو تدبر نه وکړي چا فکر او سوچ نه دی کړی نا گمراه شوی دی ابل لار تاولې دی چې چې قران کې د الله رب العزت په اسماء او صفاتو کې راځي چې خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش پیدا کړل الاسمان نوازمو کې په اندازه د شپږ ورځې کې او بیا په عرش باندې مستوی دی نو بچې تدبر چاو نکو ناغی ویچو گورا اللہ ام پا تخ ناس دے عرش تخ توی کنا اسم مستوى علی العرش ناغی دا اللہ دا پارا زی اکو تو مکان اکو تو او اللہ دا مخلوق سرا مشابه کو جمونگا ام پا تخ کینو نو اللہ ام دا غصدے اپا دی پوی انشو چن عرشو پا دنیا کی ناسمانو نوزمکو او اللہ رب العزت و کانا ولا مکانا اللہ و امکان نو ناغو احکم دیو چتو اے اس پارش دی داغا الفاظ دی چدی کی بطو سوچ او فکر نکے نور بس الله تبع حواله کې چې دا د شان سره څنګه استوا لایق ده زموږ په ایمان دی موږ په دې نه پوهیږو استوا پیجنو چې برابر والی تویل شي لیکن کیفیت یې نه پیجنو څنګه استوا ده چې الله د شان سره څنګه لایق ده دیتا متشابهات ہوئی کنا دقا سیدہ اللہ دا پارا دمخ ذکر راغل دی یریدون وجہہو دیت ذکر راغل لاس دسترگو ذکر راغل چی بی آعیننا و وحینا دا متشابهات تی دیکھ امونگا غور و فکر نور نکو نپوئیگو بس دغه وای چې د الله د شان سره څنګه لایق دی نو هغه سی وای دا سینا لکه زمونږه مخ دا سینا لکه زمونږه لاس دا خو جسم دی الله لره خو جسم نشته کله راشي چې نی ذاهب الی ربی ابراهیم علی السلام وی زو زمخ خپل رب طرف ته حکم دی نو چې څوک نه دی پوهې شي وینوي اله راغې کنه چرته وې کنه یو طرف کو به یې کنه نه دا الله د پاره طرف نشتا د اله ربي دا معنا بنکې چې کوم طرف ته الله امر کړې چې هغه طرف ته ځان روانې ما دا د غور او د فکر آیاتونه دي کنه کله قران کې الله رب العزت داسې امر وکي ته به حیران شې سوره کهف کې وایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ازادي ده چې چا خو خاينو ایمان دې راوړي چې چا خو خاينو کفر دې کوي دې سره اوس چلته الله ویلی يدبر آیاته دې لپاره مې نازل کړې چې دې آیاتونو کې فکر وکړي دا خو بکره دا اللہ رب العزت مطلب بلی نو دا سوچ پکاری نو آغا سوچ دائی چه آیات باو ہے تر آخرہ پوری نو بیاو پی فل عقل او فل فکر کئی چی دا تر آخرہ پوری نو بیاو پوشی چه وی ہوئی دا خود دا مطلب دیکھا ناغی کی ویلی پا آخر کی چن آتدنا لزوالیمین نارا پتاو لگی دا چی دا دا زورنی خبر آوا او دا خود محاوری سر مطابق دا چی دلتا پا دنیا کی ستایو کشر ستایو شاگرد ستایو خبر نمانی تا دیرو تا میناتو کی خوا نبی آو تا گتاو ساندائی چیزا چی سکینو آگا کوا او زبا تا پوسکو ما دا خو اللہ دید پاروی ذکر قرآن کریم کیوئی فَعْبُدُوا مَا شَيْتُمْ زکه د چا عبادت هم خوخي نو کوي مشرکان خوشاله شو کنه غوري مونږ ته اجازه کړي په سوره زمر کې او حمیم سجده کې فعبدوا ما شئتم کوي چې سم خوخي عبادت کوي کنه اعملوا ما شئتم کوي چې سم خوخي کنه دا خو اجازه نه ده ولی نور آیاتونه نشته چوی که اللہ رب العزت وی کدا کارو مکنو جہنم تبا ام بوزم کدا کارو مکنو سزا بدل درکم نو چا غی تاو گوری آیتونو تا نو پتا باولگی چی دے خود زورنی دا پارویلی دیتا زواجر وی دا قرآن لوی ایسا دا پا قرآن کی خواه اجازت نشتا اختیار نشتا زواجر دی کله قران کریم کې داراشي چې الله یې ما بر اسرائیل ته وې د داوود علی السلام په وخت کې چې ما ته وې د خالی پرد باندې میان منی سه خپل بنديان تاسو ته دا پاپته کې نورې ټوله ورځې کولاو دي کنه نه سه دا خالی پرد منی سه هغه واقع دا خالی پرد نه اللہ رب العزت وی ماو علا سا گزار نو ور کرے ماو تاوی چه کونو قردتن خاسئین مرغابن کونو قردتن خاسئین شادوگان شے آگی شادوگان کی دیشو در چا پہ اختیار کیچے اسر زن من کی شادو جوڑ کی دیسا مطلب شو دا اللہ مخلوق تخیی چه ارشی زمان تابدار دی ارشی زمان مسخر دی گورا دا پرون بنی اسرائیلو خوخ کل خلقو او نناغ دی لوی لوی لکی ور پوری دی پس لوری گرزی ادو اختور ڈک دی دا اشاره کولا چه کزدی غر تاویم کزدی اسمان تاویم کزدی زمکی تاویم کزدی دریاب تاویم دی زمان بلا نشی کولا وگ نشی را پولا دا دا اللہ تسلط تی پا عالم باندی خواه دا خود دا غدیر لوی رحم دیوس چه تا کل کل دا عبرت تا پار دا سیوکی کنا خلق توخی چو گو رو تا نشم کولی سو دا عبرت تا پار دا سیوکی نو دا پایتون دا قرآن کی سوچ و تدبر دی دا بخام خاکو دیر قسم دی دا خو یو قسم دی دا غینا تدبر او سوچ کله فقهاو پکې سوچ او فکر کړي نو په یو کلمه پورې نختی الته نه جدا شي چې هغه خپل مطلب ته نراو باسي لکه دې کې مخکې وایت تر شو چې وخر راکعا واناب مطلب ته سجده وا او قرآن سو ذکر کن راکعن فقهاوی چوری گذل تا خوصا چل دیخا دازه خالی ندیخا چو سجده او اللہ ذکر کن راکعنو دی که با دا امت تا پارس سهولتی سهولت بایی ناغیت نراویز داوزار چاکار ندیکن داوزار گران دی نو وی چې دلته نه پتاو لګی دا چې الله سجدی ته نوم درو کو کې خود سجدی ته نوم درو کو کې خود نو که یو سړی ته د سجدی ضرورت راشي او هغه رکوع کې نو بس کافی شو دا سجدی په ځای ولا دا رکوع کافی شو پتاو لګی دا دا به څنګه یې دا به داسې لکه یو سړی یا امام دی یا مقتدی دی یا د تراوو کې قاری دی او تلاوت کوي کوي او آیت د سجدی راغی نو چې څنګه آیت د سجدی ولوستو نو رکوع یې وکړه خلک په تمو چې دی اوس کته دي کنه ډېر بابا کې تلیو می پکاته او هغه رکوع وکړه نو بس شو هغه څوک اعتراض نشي کولی چې دا خو د سجده آیاتو نو سجده کول پکارو او تا رکو کړه بس وی زما تر دغه ځای پورې تلاوتو دا ځای مې په نخه کړو چې په دې ځای به رکو کومه چې رکو مې وکړه نو سجدې ته ضرورت پاتې نشو. دا مسله د اوسمو چې سړی د سجدې په آیات باندې راکته شي او نیت کراولی چې دا رکو زما سجده هم شوا نو بس شوا سجدې تلاوت تاجت نشته. بیا دا ته فقها او د دې ځای نه راوسته نقل قریب یو کو نو پته ولګی چې دا صحیح خبره ده. تاسو نور یو یو حرف کې یو کلمه کې هغه تینا مسائل راوباسي ډیر بهتر کنه. نو دا تدبر دی په قران کې الله عزیز پر نازل کړي تش د حرفونو یادولو د پاره نه چې په خوا خلقو یاد کړو ختمونو د پاره. بلکې دا چې مطلب سزان ورسوا در یو ټکی باندې ځان پوکا دغه ډیر مشکلات راځي بیا چې بخپل نه پويږي نو تاسو بکې صحابه به تاسو نه کول پیغمبر نه پو باندې شو پدې باندې چې ابو بکر رضی الله عنه ایت بواوری دو نو بے جڑل. نبی علیہ السلام وی چی ولی وی قرآن کی رالی چی من یعمل سوءا یجزا بی چانا چی گناوشو نو سزا با مومیم نو مونگ نخو کی گنا مونگ لبا اللہ سزا را کینو دا دا جڑا مقام. نبی علیہ السلام و طوید خدای بندہ سزا سشه ته خدان په دې پوګه کنه سزا زده چې طالب کوړی درکې نه وکلا چستانه سغلتیو شي کنه نو ځان ته فکر او سوچ کوا کله په لار دینو ټکر به وې دغه یجزبه خلاص وي بس کله وډوډه خورینو جبه بوچی چی دا یوجز به دا دغه سزا شو. کله و ډوډه خورینو په ګډه باندې درد راشي تکلیف پراشي نو بیا وا خدای په پسې ګرځي نو یوجز به ای چې سمو مصیبت د تور رسید داستا خطا ایوا الله تعالی دغه عوض په دنیا کې درکو شکر و باسه چه اخیرت تپاته نشه تاله کولی ندر کئی ما اصوابکم من مصیبتن اوی ما کسبت ایدیکم چس تکلیف مسلمان ترسی پا دی دنیا کی دا ددن غلطی و خطایی شوی دتا گوری پتا نی او اللہ رب العزت یو تا اخیرت تا نپاته کئی دنیا کی دا سشه دنیا کتا تکره والا لاس دی پتنبک اون خطو یا سکار دی کو او گوتا دی غصه شوا نک دی وو ارس چی ندا طول فبی ما کسبت ایدی کم دستان غلطی شیون داغی سزا تا تا ملاو شوا ناغی خوب دا فکر او سوچ کو او خوشکر جو پیغمبر موجودو ناغب و غزاحتو کو اغب و لسب جواب ور کرن. اللہ وی قرآن می دید پار نازل کردیم خدا سی کتاب دے مبارکن شک نشت دے دے پا خیر و برکت کی خیر و برکت کی خودی قرآن کے پروت تے کنا نبل جاتا وردلیشی کنا او کنا مبارکن قاری اوہو مبارک دے لوستن کے دے مبارکن سامی اوہو مبارک دے اوریدن کے ذی مبارکن حافظہ مبارکن عاملہ ای کسو کو تا گورینو اغل برکت حاصل لے کسو کی یادینو اوت حاصل لے کسو پہ عمل کینو اوت حاصل لے بل چاہتا نا مجھے دے قرآن سر تعلق ساتی نو مبارکن ډیر لوی خیر او برکت ته بګي هغه په خپل انسان ته پته لګي چې زه الله ز ډیرو مشکلاتو نه خلاص کړم او ز ډیرو شیطانی وسوسو نه بچ شوم دا څومره زبردست علاج دی څنګه ډیر خلق دی د خپلې بد قسمتۍ د وجې نه شپه روز په پریشانې کې خیالاتو کې سوچونو کې پراته دي ډوډۍ په نه لګي خوب له نه ورځي ګولې چی سکار نشي کولې وینشم کول ډیر وخت شو بالکل کچر ته جمعات سلیمانزل راولی نشاته و زماشمانو سره ولاړ الک دا ولی وی بس مخ کې نشم نه مانږي او سړی رستو شینی ما باندې بیا ساډو بیا راځي بار تختما او دا ولی لوی سړی دا لاس دی دا نور سن دی فلاوی چې من یاشو عن ذکر الرحمن چې زما د قران نه آپل شو نو نقید لهو شیطانن زو سر یو دغه مرګره کوم ایرونی وړری شیطان نارس دی کنه بس هغه د نبی انخلاصیږي بس په دې مصیبت کې په دې چکر کې وپروتی چې څو وخت تیر شي نو ځان ته په شیشه کې وګوري چې رنگ مې خراب شي اسو چې نو فکرونه کله و ډاکټر لذي کله و استاد لراځي چیرې بس ساڑو بیرا باند رازی او چی دا چپراشی نو خلی را نوزی وی گورا قرآن لراشی نو اس نشتا دیا طول مرضو نو با دی ختم شی دا خوال اللہ رب العزت توی سورتو آکی چی من آرزان ذکری فین لہو معیشتن ذون کن چی زمان دا قرآن نا دی مخوارو جون با دی تنگ شی جون با دی پازاب شی صحیح زندگی به نشی تیرولې نخپل مرګرو سره نخپل خپلوانو سره نخپل مور او پلار سره پاغي به ساډو بی راوستي یو تن سره څومره خلک بیا پریشان کړي ته دې ټولو علاج قران دی بس ناری نه یو کزنا نه یې کنه او چې الله ولا توفیق ورکي او راشي نو هیڅ نه بیا ځان پورې بیا خان دی کنه چې دا ګورم مونږ خو کټ نیولیو زنم په زور بیمار کړو خو شکر دې چې قرانم واورید او قران تکیناستو د الله خبرې هم واورید او ارسه ختم شو لیتدبروا آیاته ولیتذکر اول الالباب الله وی چې سوچو کې خلق د الله پایاتونو کې او عبرت حاصل کې د دین عقلمن تدبر بکی کی کی دیر خلقا نسوک با پاکی گمراہ شی تو بخواد پجابان سے چلو شی دا چلو شی دیر خلق دا سے شو زکا غید قرآن بے دبیو کی اولٹا کارو کی اللہ یروی دی که خود ما تا دا سے خبری وشوی دا سے وشوی پا دی که خوی زمان شک پیدا شو نری بی گمراہ شی سوک پی نو گمراہ کی گی اولو الالباب اللہ ہوئی چیز کم عقل صفائی خوح و صلیوالا سلیم العقل انسانی فطرت یہ بالکل صحیحوی نو اغت نڈیر لوی عبرت حاصل کی ولی تذکر اولو الالباب چلاوی عبرت حاصل کی دین عقل من خلق نو قرآن اللہ عقل من دل را لے گلے دی چې هر آیت سره داغي ایمان تازه کیږي او مضبوطیږي او شکونه د دلونو لري کیږي ځکه قران راغلی دی د پاره چې لارې بفي ستا شک بنپري دي دا واستان نقصان دي چې تر ناراضان په مسلو کې راګیر کړي او خلق ته وایي چې را زم ما ډیر شکونه دي او زم ما سفرانه ماتيږي او زم ما ارسبو شي وته د الله کتاب تکینا واقعات واورا احادیث واورا د قران درس خو دې ته نه وایي چې بس دې کې هر قسم مسله راځي مخله د فقه پکې راشي بیان پکې د انبیا او راشي چې باغی ستیر شوی داغي او خاص خاص هدایات او خاص خاص لطائف او برکات پکې راشي مزید سره د انسان حوصله برابر شي دوام پکې راشي چې کوم خلکو د الله په حق کې د پیغمبرانو په حق کې د قران په حق کې سویلي وګون له وګته ورول چې دا عالمان چې دا څه خبرې کړې دي انبیاو په څه کړې ملائکو په څه کړې دي کنه نو دا په کوم ووري کنه چې اور قسم خلق دنیا کې شته دي او اولل الباب نو گمراه کی چې الله ولا صفا عقل ورګړي نبی تعالی په قران سره هدایت کوي تسلی و ته حاصلېږي او ایمانی مضبوطی گی اتمینان حاصلی گی تدید پار اللہ قرآن نازل کرے گا فاخر دعوان